hart in dief. Oh, ik heb er toch zo lief. Meer dan bijzonder, werkelijk een wonder, is mijn kleine hart in dief. Ze had een wipneus en een kersenmond. Kersenmond. Ze had een wipneus en een kersenmond. Wangen als twee appeltjes zo rond. Over 25 jaar zal ik jou nog steeds beminnen, ook al hebben wij grijs haar, maar wij blijven jong van binnen. Over 25 jaar komen wij met onze kinderen voor een feest bij elkaar als het zilveren paar. Over 25 jaar. Heeft mama een goede bui en is papa niet te lui? Nou dan gaan we naar de speeltuin. Ma drank broodjes in de mand, pa de trommel met verband. En dan gaan we naar de speeltuin. En we wiepen en we draaien en we schommelen zo fijn. Tot we misselijk van het draaien en de limonade zijn. Heel de dag is het dan feest, tot we uitzien als een beest. En we heerlijk naar de speeltuin. Kom erin, schuif je stoel maar bij. Kom maar net, als het thuis bent. En zet al je zorg opzij. Zie je wel, zo gaat het al wat beter. Kom slik je boze bui nu even in. Kom slik je boze bui nu even in. Suikerbos, ik wil jou hè. Suikerbos, ik wil jou hè. Suikerbos, ik wil jou hè. En wat zal jouw mama daarvan zijn? Dan loop ons zo onder door die man. Dan loop ons zo onder door die man. Dan loop ons zo onder door die man. Ik ken mijn suikerbossie staan. Hup, hup, huppelen met de beentje van je. Hup, hup. Huppelen met de beentje, kom en dans, dans, dans, dans, dans een keer met mij. La, la, la, la, la. Laat de boel maar waaien en we swing, zwa. Zwieren en we zwaaien en we swing, swing, swing, swing, swing, swing en er nog bij. Er was eens een meisje van 19 jaar. Ze hield van de liefde en deed nogal aardig wanneer ze een man zag op straat. En na het zeer tijdelijke, ik hou van rozen zo rood. Rozen bij dozijnen, tolken van liefde, love, liebe, l'amour. Alwees een eeuwig, altijd en toujours. Thank you. fijn aan mijn zin. Is oké. Okay. Ik zit nergens mee in. Ik ben, als u het nog niet wist, wat je noemt optimist. Is oké. Okay. Nooit geen zorg of verdriet. Is oké. Okay. Ik maak pret en geniet. En wat het lot ook beslist.